Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, minęła 22. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Według Krajowej Rady Sądownictwa projekt nowelizacji ustawy o KRS jest niekonstytucyjny. Według resortu sprawiedliwości i PiSu jest konstytucyjny. A kto mówi inaczej, broni przywilejów. ONZ ostro krytykuje dekret migracyjny prezydenta Trumpa. Pomimo protestów brytyjski rząd wyklucza odwołanie wizyty amerykańskiego prezydenta w Londynie. W związku ze szturmem separatystów na Awdijiwkę prezydent Poroszenko skraca wizytę w Berlinie i wraca do Kijowa. Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że projekt nowelizacji ustawy o KRS przygotowany przez resort sprawiedliwości jest niekonstytucyjny. Według większości członków Rady zmierza on do upolitycznienia samorządu sędziowskiego i jest sprzeczny z konstytucją, mówił po posiedzeniu Rady jej rzecznik Waldemar Żurek. Wskazujemy przede wszystkim to, że to politycy mają mieć w tym projekcie decydujący wpływ na obsadzenie stanowisk sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapisy tej ustawy, tego projektu wygaszają konstytucyjne kadencje tylko sędziów w Radzie, więc mamy zmianę konstytucji poprzez ustawę zwykłą. Jednocześnie projekt ten powoduje nieznany konstytucji podział Krajowej Rady na dwie izby. Krajowa Rada Sądownictwa zarekomendowała wstrzymanie prac nad projektem. Zdaniem członka KRS Stanisława Piotrowicza z PiSu Rada sprzeciwia się projektowi Ministerstwa Sprawiedliwości, ponieważ sędziowie nie chcą reform w swoim środowisku. Odnoszę takie wrażenie, że te środowiska odrywają się od oczekiwań społecznych i nie realizują tych słusznych społecznych oczekiwań. Według Piotrowicza proponowana przez ministra sprawiedliwości reforma sądownictwa jest zgodna z konstytucją. Przypomnijmy, po zmianach Rada miałaby się składać z dwóch zgromadzeń. W skład pierwszego weszliby pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez parlament. Wysoki komisarz praw człowieka ONZ ostro krytykuje dekret migracyjny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaid Raad al-Hussein uważa, że wprowadzony przez Donalda Trumpa zakaz wjazdu do USA obywateli 7 krajów muzułmańskich jest nielegalny. W ubiegły piątek Trump wstrzymał przyjmowanie uchodźców do Ameryki. Na 90 dni zakazał wjazdu obywatelom m.in. Iraku, Iranu, Libii oraz do odwołania Syryjczykom. O szczegółach Wojciech Cekielski. Wysoki komisarz praw człowieka ONZ napisał na Twitterze, że dyskryminacja ludzi ze względu na ich obywatelstwo jest nielegalna i zakazana międzynarodowym prawem humanitarnym. Zaid Raad al-Hussein twierdzi, że dekret Donalda Trumpa pozbawiony jest wielkoduszności i marnuje środki potrzebne do walki z terroryzmem. Jest to pierwszy wysokiej rangi przedstawiciel ONZ, który wypowiedział się w tej sprawie od czasu, gdy w ubiegły piątek Donald Trump podpisał dekret dotyczący migracji. Decyzje amerykańskiego prezydenta potępiły władze części krajów muzułmańskich, które znalazły się na zakazanej liście, w tym Iraku, Iranu, Jemenu oraz Sudanu. Bagdad i Teheran nie wykluczają kroków odwetowych. Przeciwne dekretowi są także Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Kanada i Turcja. Wiele organizacji międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka twierdzi, że decyzja Trumpa jest nie tylko nielegalna, ale że nie pomoże w walce z terroryzmem, co według amerykańskiego prezydenta było powodem stworzenia dekretu. Głosu w tej sprawie nie zabrali natomiast przedstawiciele muzułmańskich mocarstw, które nie znalazły się na liście. Chodzi m.in. o Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Egipt. Decyzję Donalda Trumpa chwalą skrajnie prawicowi europejscy politycy, m.in. Brytyjczyk Nigel Farage oraz Holender Geert Wilders. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 1 300 000 osób podpisało się do popołudnia pod petycją do brytyjskiego rządu o wycofanie zaproszenia dla prezydenta Donalda Trumpa, który miałby w tym roku przyjechać do Wielkiej Brytanii i spotkać się z królową Elżbietą II. Ale premier Theresa May mówi, że zaproszenie dla Trumpa jest aktualne. Wielka Brytania ma inne niż amerykański prezydent podejście do restrykcji dla imigrantów i uchodźców chcących dostać się do USA, ale Stany Zjednoczone są bliskim sojusznikiem Wielkiej Brytanii, wyjaśnia szefowa brytyjskiego rządu. Ukraiński prezydent przerywa wizytę w Berlinie i wraca do Kijowa z powodu nadzwyczajnej sytuacji w Awdijewce w Donbasie. Separatyści od niedzieli próbują tam szturmować pozycje ukraińskiej armii. Wciąż też dokonują ataków z użyciem artylerii. W efekcie 7 ukraińskich wojskowych zginęło, a 29 zostało rannych. Pociski trafiają również w cywilne budynki. Miasto w wyniku ostrzałów pozbawione zostało prądu, wody oraz ogrzewania. Jak donoszą ukraińskie media, mieszkańcy miasta schronili się w piwnicach. Sytuację utrudnia również kilkunastostopniowy mróz. Petro Poroszenko na spotkaniu z Angelą Merkel informował, że separatyści dokonują ostrzałów z artylerii umieszczonej w cywilnych kwartałach Doniecka i Jesinuwatej, tak aby ukraińskie wojsko nie mogło odpowiedzieć ogniem. Petro Poroszenko polecił też ukraińskim dyplomatom, aby ci poinformowali o sytuacji w Awdijiwce, Radę Bezpieczeństwa ONZ i OBWE. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wtorek z chmurami, zwłaszcza w zachodniej części kraju, tam też słabe opady deszczu ze śniegiem. Miejscami może padać także marznący deszcz i mrzawka. Najwięcej rozpogodzeń i przejaśnień na wschodzie, a na termometrach przeważnie od -1 do +1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00. Do usłyszenia, Artur Andrus. Autopromocja. Maniak po ciemku. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim maniakom, ciemniakom i wszystkim niemaniakom, którzy przypadkiem włączyli Trójkę. Wojciech Markłania się bardzo uprzejmie. Już mam przed sobą pierwszą płytę, którą za chwileczkę przedstawię. To jest artysta, jeden z tych, którzy nie rozpieszczają swoich fanów. Są tacy, którzy pojawiają się z nowymi nagraniami czy nowymi tytułami regularnie i wiadomo, że minie parę miesięcy, no bywa rok i już jest nowa produkcja. Natomiast ten pan właściwie, chyba że coś przeoczyłem, na przestrzeni lat udostępnił swoim odbiorcom dwie płyty. Płyty zresztą stylistycznie niejednoznaczne, choć wiadomo, że w Maniaku my najbardziej lubimy bluesa, a ten pan krąży trochę jazzu, trochę popu, trochę bluesa, trochę różnych swoich pomysłów, klei w całość, ale całość moim zdaniem bardzo przyjemną. There's a scalpel on the coffee table. There's a motive, but no inclination. There's a white envelope that says the word private. There's a pen somebody used to write in. There's a hitchhiker's guide on the shelf, but there's a galaxy in his mind. There's an empty green square outside. There's a tune on the radio. There are leaves in his lounge, but it's all of them in the fridge. Two people chase a ball on TV. He sees irony in his remote control. There's a conspiracy theory next to an idea for a salad. Two wooden friends sit by the fireplace. There's an old cutting for a job he didn't even want. There's a lyric on his lips. There's a taste in his mouth. There's a cut on his left hand. But there's a pain in the right. Well, he doesn't have to leave. Evidence of a card game. An old scorecard doubles as a phone book and a map. There's a sense of belonging in the corner of his sofa. The red light flashes and tells him his friends have all lost touch. There's a day but no routine. His computers, all he hears is the hum of his computers. All he hears is the hum. All he hears is the hum. All he hears is the hum of his computers. He doesn't have to leave. He doesn't have to live like the others. There's time in his gaze. Yeah, some faith in his pocket. Tell me there's a sun. Tak brzmi tytuł tego albumu. A wykonawca? Wykonawca być może Państwu jest znany, bo ja już mówiłem o nim dobrze i nadawałem utwory z jego innej płyty. Lee Sankey. Nie śpiewa, gra na harmonijce, komponuje i zbiera muzyków, aby wykonywali jego pomysły i wykonują te pomysły tak, jak Państwo słyszeli. Znakomicie, bo i pomysły przednie. Wokal Ian Siegel, taki brytyjski bluesman. No i w ogóle muzyka, powiedziałem, różne składniki, ale efekt bardzo ciekawy. He doesn't live like the others. Taki był tytuł tego utworu, który przed chwilą przedstawiłem. I Lee Sankey jeszcze raz, maniaku po ciemku, z tej samej płyty. The High Points. every time that we're together. You know my heart is in a song. Something's telling me now, baby, that this relationship is wrong. When all we seem to do is argue, fuss, and fight. Yeah, yeah. Baby, I do declare that the high points ain't worth the price. They ain't worth the price. I spend our time together just waiting for you to make a scene. Oh, if the food's not quite right, the conversation's kinda lame. When we first met, sweet thing, oh, you were all so very nice. But now, baby, I do declare that the high points, they ain't worth the price. They ain't worth the price. The highs are getting high, the lows are getting low. My brain hard and arguing, oh yeah, emotions are taking over. All these highs and lows. Yeah, one little bit of pressure and we always come to blows. I'm drawn to her. Yeah, I feel so uptight. Baby, I do declare. Yeah, the high points ain't worth the price. Together, fill me with misery. You think you do what you want because you look so pretty. I'm tired of your stupid attitude. You got all of those silly little moves. Yeah, those looks don't give you the right. So the high points ain't worth the price. Thank you. the door behind me. I rest my hands on the sink. Oh, the cold water in the world now, baby. That won't cool my head so I can think. I look into the mirror, see that old fool again. The one who tells me now that she's not worth all the pain. I got to end this thing, move into the light. Baby, I do declare here that the high points ain't worth the price. They ain't worth the price. Yeah, I gotta think things over. I got to think things over. Lee Sankey, a właściwie Lee Sankey Group. To brzmienie wydaje mi się naprawdę zadowalające nawet wymagających słuchaczy. A Lee Sankey skromnie tylko harmonika ustna, no ale też jest sprawcą tego całego brzmienia, które przed chwilą przedstawiłem. Teraz, drodzy Państwo, wycieczka historyczna, nie pierwsza i nie ostatnia w moich audycjach Maniak po ciemku. Płyta ukazała się 50 lat temu. To wersja wyczyszczona, remasterowana, ale jednak to wszystko działo się pół wieku temu. 1967 rok. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad side, been down since I began to call. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I can't read, I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born on a bad side, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. That ain't no lie. You know, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no kind of luck. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. You know, wine and women is all I crave. A big leg woman gonna carry me to my grave. Born on the bad side, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all. Yeah. No oczywiście absolutna klasyka, Born Under a Bad Sign, Albert King i cała płyta z takim samym tytułem. No mistrzowska, dzisiaj uważana za jedną z legendarnych zupełnie płyt, tym bardziej, że wokół Alberta Kinga w studiu pojawili się muzycy, legendy muzycy zespołu Booker T and the MGs. No więc to już jest taki elementarz, podstawa. Biografia Alberta Kinga czyta się i czyta, i czyta, bo tam tych osiągnięć jest po prostu nieprawdopodobna ilość. Był gitarzystą jednym z tych nazywanych królami, chociaż, jak mówi biografia, nie był mianowany królem tak jak B.B. King, ale Albert King to jedna z tych takich kluczowych, pomnikowych postaci amerykańskiego bluesa. Dodam, przypomnę niektórym, że jego specyficzne brzmienie gitary wynikało z tego, że był leworęczny, ale gitara nie była przestrojona, więc inaczej w ogóle poruszał strunami. No ale nie będziemy teraz opowiadać o technice gry Kinga, po prostu trzeba go posłuchać, bo i w tej audycji dawno go nie było słychać i podejrzewam, że w tak zwanych dobrych stacjach radiowych też nieczęsto gości. A więc z tej legendarnej płyty trzy nagrania. Crosscut Saw najpierw, potem Laundromat Blues i wreszcie As the Tears Go Passing By. For that. I don't want you to get so clean, baby. You just might wash your life away. There's nothing I can do if you leave me here to cry. You know my love will follow you as the years go passing by. That's one thing you can't deny. Yeah, I'll give you all my own. You know that's one thing you can't deny. Yeah, my love will follow you as the years go passing by. Mm-hmm. aż żal, że musiał skończyć. A właściwie nie musiał, ale takie były zasady 50 lat temu. Piosenki nie trwały zbyt długo. 1967 rok, As the Years Go Passing By. Wersja krótka, zabytkowa, klasyczna. A teraz ten sam utwór w wersji dłuższej, współczesnej. Nothing I can do if you leave me here to cry. Oh, babe, there ain't nothing I can do if you leave me right here, right here. gitarzysta, którego słuchaliśmy, urodził się wtedy, kiedy płyta Alberta Kinga miała już 20 lat. Czyli to zupełnie nowe pokolenie. Amerykański instrumentalista i wokalista Scotty Bratcher, tutaj w tym utworze wspomagany przez Jimmy'ego Halla, bardzo ciekawa nowa twarz na firmamencie amerykańskiego elektrycznego bluesa, czy blues rocka. Wydaje mi się, że ciekawy i wydaje mi się, że w tej audycji jeszcze z nim się będziemy spotykać. Dzisiaj jest miejsce tylko na jeszcze jeden utwór z płyty, którą zatytułował prościutko bardzo That Album. Oto przed chwilą było As the Years Go Passing By, czyli klasyka, a teraz w jego własnym utworze go usłyszymy zatytułowanym Without Hope. To wszystko na dziś dla Państwa, a Scotty Bratcher, warto go posłuchać. Keeps on